W super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 1 grudnia. Minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Zdarzenie pociągu z samochodem w powiecie kłobuckim na Śląsku. Są ranni. Ruch na trasie jest wstrzymany. Czesi pamiętają o ofiarach tragedii w Stonawie. Dziś odprawiono barburkową mszę na 3 tygodnie przed rocznicą wybuchu w kopalni. W serwisie też wigilia dla bezdomnych Polaków w Hamburgu. No mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Szczególnie dla nas bezdomnych, możemy się w takim miejscu spotkać, razem spędzić tą wigilię. Dwie osoby są ranne po zderzeniu samochodu z pociągiem w powiecie kłobuckim w województwie śląskim. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym między stacjami Herbynowe Panki w miejscowości Kuleje, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. W zdarzeniu brał udział samochód dostawczy. Ze wstępnych informacji wiemy, że dwie osoby podróżujące samochodem zostały ranne. Na chwilę obecną trasa pomiędzy stacjami Herbynowe a stacją Panki jest zablokowana. Przewoźnik przewozy regionalne wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Oczywiście informacje o zmianach w rozkładzie jazdy są na bieżąco przekazywane pasażerom na stacjach i na przystankach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Msze w intencji 13 górników, którzy zginęli w wybuchu metanu w grudniu ubiegłego roku odprawiono w Stonawie na Zaolziu. W zapełnionym ludźmi kościele odczytano nazwiska ofiar, w tym 12 Polaków. To była wyjątkowa msza barburkowa, powiedział proboszcz parafii Roman Dmanowski. Brzozowski Arkadiusz, Gamrat Aleksander. Gromadziła nie tylko górników, ale przede wszystkim rodziny zmarłych górników. Dla nich to jest oczywiście niezwykle ważny czas, ale dla tych górników również, no bo to oni przecież się ocierają o śmierć każdego dnia. W uroczystościach wzięła m.in. udział matka 30-letniego górnika z Jastrzębia-Zdroju. Piękna uroczystość dzisiaj. Mi się bardzo podobało. Były delegacje, sztandary, żeśmy zaraz pomyśleli o tym, że trzeba jechać, pomodlić się za syna i za wszystkich jego kolegów. Jak ta barburka będzie u was wyglądać w tym roku? Bardzo smutno. Na 20 grudnia zaplanowano w Stonawie odsłonięcie pomnika ku czci zmarłych górników. Janusz Wojciechowski rozpoczął dziś 5-letnią kadencję komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Po uzyskaniu akceptacji w Europarlamencie zapowiadał, że będzie zabiegał o to, by nie doszło do cięć w finansowaniu polityki rolnej. Nie będę ustawał w wysiłkach, żeby uzyskać jak najkorzystniejszy budżet na wspólną politykę rolną. No to jest potrzeba też zapewnienia sprawiedliwej polityki rolnej, a więc kwestia wyrównania poziomu dopłat między państwami członkowskimi to jest również bardzo ważna kwestia. Także zadań jest bardzo wiele. Będę robił wszystko, żeby wspólna polityka rolna Unii Europejskiej była bardziej przyjazna dla rolników, a samo rolnictwo, żeby było bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt. Janusz Wojciechowski zapowiedział, że szczegółowe plany działań na rzecz wsi i rolnictwa europejskiego, także polskiego, przedstawi na konferencji 10 grudnia. Kilkudziesięciu bezdomnych Polaków przyszło na Wigilię w Hamburgu. Zorganizował ją Związek Polaków w Niemczech i Polska Misja Katolicka we współpracy z polskim MSZ-em. Po wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem bezdomni zaśpiewali polskie kolędy. Wśród nocnej ciszy głos Cię rozchodzi. Jestem bardzo zadowolony, że zjem polskie dania. Przywitam się z kolegami, podzielę się opłatkiem. No, wigilia rodzinna powinna być, ale człowiek nie ma rodziny. Słowo wigilia to jest w moim sercu, nie? Tylko trzeba mieć rodzinę, mieć, nie? Pospieszajcie przywitać Pana. No mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Szczególnie dla nas bezdomnych, że możemy się w takim miejscu spotkać, razem spędzić tą wigilię. Jest to bardzo przyjemne takie coś, no. Wszyscy zgodnie podkreślali, że śpiewanie polskich kolęd i dzielenie się opłatkiem było dla nich bardzo wzruszającym momentem. O operacji Zaćmy u papieża pisze dziś włoska prasa. Rzymski dziennik Il Messaggero informuje, że Franciszek poddał się zabiegowi w tajemnicy kilka miesięcy temu. Gazeta twierdzi, że operacja odbyła się w klinice imienia Piusa XI w Rzymie. Już w marcu ubiegłego roku papież wyznał, że w jego wieku pojawia się zaćma i nie widzi się dobrze rzeczywistości. Zasygnalizował

0-1 i szoruje po dnie tabeli PKO Ekstraklasy. Wcześniej UKS Łódź u siebie pokonał Krakowie. Niespodziewanie 1-0. Jeżeli chodzi o wydarzenia w Premier League, oglądamy spotkanie Leicester z Evertonem na King Power Stadium. 1-0 prowadzą goście, czyli ekipa Evertonu. Mamy 40 minutę tego spotkania. I jeszcze informacja z motorsportu, bo dziś zakończył się sezon Formuły 1. Robert Kubica zajął 19 miejsce i tym samym pożegnał się z Williamsem. Wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton, który przypieczętował mistrzowski tytuł. A skoro już jesteśmy przy motorsporcie, gość w studiu naszym, Anna Gańczarek-Rau. Witamy. Dobry wieczór. Jesteś tutaj z nami, ponieważ w sobotę rozpocznie się rajd Barburka. Nie dość, że debiutujesz w tym rajdzie, to jeszcze będziesz jedyną kobietą, która będzie siedziała za kierownicą. Zgadza się, będzie to mój debiut rajdowy. Wcześniej można było mnie zobaczyć w wyścigach płaskich bądź w wyścigach górskich. Natomiast rajd Barburka będzie moim debiutem w rajdach. Trzeba pamiętać, że Barburka jest także dosyć specyficznym, tak? Rajdem odbywa się w Warszawie. Te odcinki tak naprawdę są krótsze. Cały rajd jest krótszy niż takie rajdy, które występują w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. No, bardzo jednak się cieszę, że mogę wystąpić, zadebiutować sobie. Stres jest, tak? W takim miejscu. Stres, no oczywiście, no skłamałabym, gdybym powiedziała, że go nie ma, bo to jest taki, no, bardzo popularny, no tak, wydaje mi się, że jak zapytamy kogoś na ulicy i zapytamy się, jakie zna rajdy, to powie rajd Dakar, może rajd Monte Carlo, no i powie o rajdzie Barburka, no bo tak, jeszcze dokładniej powie Karowa. Dokładnie, kryterium masów jeszcze. Dokładnie. Wiesz, taka presja ogromna, ogromna jest wokół Barburki. Myślę, że wszyscy kierowcy się bardziej nawet przykładają. Jest to ważniejsza runda niż, mimo że nie należy do RSMP, to każdy kierowca chce się po prostu tam pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że dla wielu uczestników to jest taki rajd, gdzie pierwszy raz zobaczyli w ogóle kierowców rajdowych, swoich bohaterów i sobie wtedy pewnie pomyśleli, że chcieliby też kiedyś wystąpić w takiej imprezie. Tak samo było ze mną. Barburka zazwyczaj do tej pory była w kalendarzu moim. Zawsze tam chodziłam oglądać właśnie, czy to poczynania kierowców na Karowej, czy to na Bemowie. No i teraz pierwszy raz mi się przydarzy, także wystartuję. Ania, czy ty na sobie czujesz presję? No bo to niecodzienna sytuacja, że kobieta ściga się z mężczyznami, na pewno będzie na tobie skupiona uwaga. Wiesz, na co dzień w tych zawodach, w których występuję, również nie ma podziału na klasy kobiet, mężczyzn, więc ja w wyścigach górskich, tam gdzie startowałam przez cały rok, też jestem jedyną kobietą. Te presje staram z siebie zdjąć z tego względu, że biorę pod uwagę, że to jest mój debiut, więc tak jak mówię, nie będę jechała tam na wynik. Biorę pod uwagę, że on może nie być zachwycający. Moim głównym celem jest przejechanie po prostu całego rajdu, zapoznanie się z każdym odcinkiem, tak żeby po prostu wyciągnąć z tego jak najwięcej nauki i zobaczyć, jak to wygląda. Niemniej debiutant, który startuje w takim rajdzie i zobaczy na zgłoszenia, no między innymi Kajetan Kajetanowicz, to podejrzewam coś takiego, jakby młody piłkarz nagle zagrał w meczu Ekstraklasy. Dokładnie, no barburkowe asy, właśnie takie nazwiska, jak wymieniłeś, Kajetanowicz, Kuchar, Mikołaj Marczyk, no to jest pierwszy raz tak jakby wystąpię w jednej takiej imprezie z takimi nazwiskami. Co jest niesamowite w Barburce, to, że też spotykają się kierowcy z różnych kategorii. To są kierowcy i z rallycrossu, i z rajdów, i z wyścigów górskich czy płaskich, różnymi samochodami. Czyli to jest takie ogromne święto motoryzacji, gdzie ci wszyscy kierowcy mogą się spotkać na jednej imprezie i ze sobą rywalizować bez względu na kategorię. Świat motorsportu jest dominowany przez mężczyzn. Jak ty się odnajdujesz w tym świecie? Czujesz się dobrze, swobodnie, czy czujesz się czasami dyskryminowana przez panów? No, z różnych względów jest to zdominowany świat przez mężczyzn, to na pewno nie ma się co oszukiwać. Bardzo mnie cieszy udział innych kobiet, czy to wiesz, w innych kategoriach, czy to w drifcie, czy to w rallycrossie. Super, że te dziewczyny się pojawiają. No aczkolwiek tak, no bariera wejścia może dla dziewczyny jest ogromna. Pojawiają się uśmiechy na twarzy, takie... Politowania? Może nie politowania, ale takie, wiesz, taka, tak widać konsternację na twarzy, co ta dziewczyna tutaj robi. Aczkolwiek trzeba się nauczyć działać, że tak powiem, w takim świecie. To, że jestem kobietą, ma swoje plusy i minusy. Nie wiem, albo ani nie czuję się na przykład mniej kobieca przez to, że uprawiam męski sport, broń Boże. Tak jak mówię, ta uwaga na pewno jest bardziej skupiona na kobietach, no bo każdy chce zobaczyć, jak ta dziewczyna, skoro ona jest jedyna, jak ona przejedzie. Czy to gorszym, czy słabszym samochodem? Zawsze fajnie popatrzeć, jak jej pójdzie, skoro jest takim rodzynkiem. Ale też jest coś takiego u kierowców, mężczyzn, że nie mogę być gorszy. Coś jest takie. Tak, ja się z moi koledzy mi często opowiadają, że na przykład jak zaczynali, jest taka historia, że jak mój kolega zaczynał i pierwszy raz pojechał na taki amatorski wyścig, to właśnie też była jedna dziewczyna i on mówi, że siłą rzeczy pierwsze co, bo on pierwszy raz też był na takiej imprezie, pierwsze co to sobie pomyślał, że okej, może mi pójść kiepsko, bylebym był przed nią. Więc no tak, może to większa jest presja właśnie dla mężczyzn, że ta kobieta startuje niż odwrotnie. Słuchaj, to będzie twój debiut w światku rajdowym. Rozumiem, że nie mówisz ostatniego słowa, że to jest dopiero początek ciekawej, długiej drogi rajdowej. Barbórka, tak jak wspominałam, jest takim specyficznym rajdem ze względu na to, że nie wiem, no nie ma na przykład 200 kilometrów, tylko to jest 20-30 kilometrów, tak, do przejechania. Tych odcinków jest mniej i myślę, że z tego względu jest to taki idealne miejsce na debiut, bo mogę sobie zobaczyć, mieć taką namiastkę tego, jak to wygląda, a na pewno chciałabym wystąpić w przyszłości w rajdach. Tak, jest to zdecydowanie moje marzenie. Tutaj na Barbórce pierwszy raz zasiądę w samochodzie z kimś, tak, z pilotem obok. Normalnie nie mam nawet... No tych górskich nie ma pilota, tak? Nie, bo wiesz, my mamy jeden odcinek. Ale z pilotem czy pilotką? Z pilotem. Jadę z Wojciechem Habudą, pilotem, który występuje w Mistrzostwach Śląska. Poznaliśmy się na Barbórce Cieszyńskiej, czyli niedawno, parę tygodni temu. A ty jesteś Ślązaczką? Nie. Pojechałam tam kibicować i też zapoznać się z moim pilotem. Więc tak, pierwszy raz wpuszczę kogoś do samochodu. Jest to niesamowite przeżycie. Już raz się z Wojtkiem przejechałam, spróbował mi podyktować trasę i zagrało. Nie było to złe, tak. To, że ktoś mi mówi, jak mam jechać. Jest okej. No dobrze, jeszcze powiedz jeszcze, jak wyglądają przygotowania do takiego rajdu, bo no nie możesz teraz jeździć po ulicach Warszawy z wiadomo... I jakiego samochodu wypatrywać. W ogóle jest tak, że kierowcy, którzy są już zgłoszeni po ogłoszeniu map, nie mogą się pokazywać w ogóle na tych trasach. Tak, ja nie mogłabym teraz sobie pojechać na karową. I jak się przygotowywać? No, też nie ze względu na budżet i na czas, oczywiście i na całą taką organizację, no nie mogę sobie pozwolić też, że codziennie będę na torze. Chociaż oczywiście ustawiałam sobie tak treningi, żeby parę razy potrenować autem. Jeżeli pytasz o auto, to będzie to Honda FN Typer. Ale nie trenowałaś na karowej koło 17? Nie. nie trenowałam. Wiem, że tam będzie bardzo ślisko. Karową i całą Barbórkę znam do tej pory z opowieści, ewentualnie z nagrań, które udostępniają inni kierowcy. Też oglądanie właśnie tych nagrań onboardów jest bardzo przydatne w nauce. Będę pierwszy raz startować tym samochodem, bo wcześniej można było mnie zobaczyć w Fiacie Cinquecento, czyli będzie to ogromny przeskok dla mnie. Tą Hondą o dużo większej mocy byłam na razie na kilku treningach. Dobrze jeździ mi się tym autem, aczkolwiek wiem, że w dniu rajdu dojdzie na pewno duży stres, no i to jest też uzależnione od warunków pogodowych. Niemniej mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Aniu, trzymamy za ciebie kciuki, będziemy ci mocno kibicować, wyprzeć jak najwięcej facetów. Dziękuję bardzo. 7 grudnia rajd Barbórka. Zapraszamy też, bo jest to rzeczywiście fantastyczna okazja, żeby zobaczyć te wszystkie samochody, pokibicować. Tak, mam nadzieję, również. Że na karowej również się pojawia. Anna Gańczarek. Takie marzenie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Slashed and torn. Już wiemy, że Zofia Kruszewska, realizująca naszą audycję, uwielbia ten utwór. My też go lubimy. W pierwszej godzinie naszej audycji mówiliśmy o boksie, o nadchodzącej walce Antonego Joshua z Andy Ruizem i państwo telefonują właśnie w tej sprawie. Tu taki pan od was teraz powiedział, że elegancka walka na ringu. Boks musi być brutalny, tak jak Gołota walczył z tym Murzynem w Stanach. Normalnie, to ja tą walkę rok czasu, ja spać się kładłem z tą walką. To ta krew, to wszystko, te dziennikarze amerykańscy, jak się szczeli, to jest boks, a nie tam wejdzie na ring i będzie tańczył. Ja byłem tym panem, pamiętam, walka Gołoty z Furyn, tak. Nie, z Riddickiem Bowe. Z Riddickiem Bowe, tak, szczególnie ta druga walka, rzeczywiście. Uderzanie Gołoty telefonami komórkowymi wielkości cegłówki. To było w pierwszej walce, tak. Ja się po części zgodzę, ale boks jest najbardziej taką fotogeniczną dyscypliną sportu i uwielbiam, ale to... Ochlapane krwią obiektywy? Nie, ja uwielbiam elegancję w boksie. Muhammad Ali, Holyfield, bracia Klitschko. Szermierka napięści. No i wydaje mi się, że kolejnym takim zawodnikiem jest właśnie Anthony Joshua. Absolutne przeciwieństwo na przykład Tysona Fury'ego, którego absolutnie nie znoszę. A ja za nim przepadam. Już mam inne zdanie, to dobrze. Dziękujemy za ten telefon. Czekamy na kolejne. Może ktoś się jeszcze ze mną nie zgodzi, albo się zgodzi z Krzysztofem. Czekamy na kolejne, chociażby w kontekście złotej piłki, ponieważ jutro poznamy zwycięzcę. No i ciekawe, kto wzniesie to trofeum. A propos złotej piłki, piłkarze w garniturach to w ostatnich dniach częstszy widok niż zwykle. Wczoraj pojawili się w Bukareszcie. Jutro zawitają do Paryża, ale już nie na losowanie. Poznamy najlepszego piłkarza kończącego się roku. Jutro wieczorem oczy piłkarskiego świata zwrócone będą na Paryż. Odbędzie się tam pewna gala. And the Oscar goes to... Nie chodzi nam o galę Oscarów. Chodzi o galę złotej piłki, która w ostatnich latach została zdominowana przez dwóch panów. Ten wygrywał 5 razy. Lionel Messi. A ten też 5. I tak przez 9 lat w kółko. Od 2008 roku do 2017. Zawsze nagrodę magazynu France Football wygrywał ktoś z tej dwójki. Były lata, kiedy takie wybory wzbudzały spore kontrowersje. Dlaczego Ronaldo, a nie Messi? Dlaczego Messi, a nie Ronaldo? Dlaczego Messi czy Ronaldo, a nie Robben czy Ribery? Przełamania hegemonii doczekaliśmy się rok temu, kiedy to pewien niewysoki piłkarz wygrał ze swoim klubem Ligę Mistrzów, a z reprezentacją, jako jej kapitan, dotarł do finału Mistrzostw Świata. Le Ballon d'Or France Football, Luka Modric! Ten wybór też był kwestionowany. Dlaczego Modric, a nie na przykład Griezmann, który zdobył mistrzostwo, a przy okazji wygrał też Ligę Europy z Atletico? Niemniej dla piłki chyba dobrze się stało, że ktoś przerwał duopol. Padło na Chorwata. Głosowanie w plebiscycie Złotej Piłki jest ciekawe. Kiedyś nagrodę przyznawano na podstawie głosów dziennikarzy. I taki stan rzeczy utrzymywał się długo. Później do dziennikarzy dokoptowano jeszcze trenerów i kapitanów poszczególnych reprezentacji. Od tego pomysłu jednak odstąpiono. I znów głosują jedynie ci, którzy o piłce piszą i mówią. I to wybrani. W Polsce wybrano Macieja Iwańskiego z TVP Sport. Ja oczywiście nie mogę mówić, na kogo głosowałem, to prawda, i nie powiem ani na kogo głosowałem, ani w jakiej kolejności. Mogę to zrobić już w trakcie gali, kiedy będziemy ją transmitować w poniedziałkowy wieczór. Słowo może o kryteriach, one są bardzo szerokie. One dają tak naprawdę możliwość zagłosowania na kogo się chce z tej trzydziestki, dlatego że jest taki podpunkt mówiący o całokształcie kariery. Czyli zakładając, że na przykład uznałbym, że w tym roku Cristiano Ronaldo jest najlepszym zawodnikiem i przyznałbym mu największą liczbę punktów, no i mogę się z tego wybronić. Wiemy, że głosują ludzie z różnych części świata. Oni mają mniejszą, większą wiedzę na temat piłki nożnej. W tym roku organizatorzy też zadbali o to, żeby do każdego nazwiska było dołączone takie resume, żeby nikt nie pominął tego, co dany zawodnik osiągnął. W 2010 roku plebiscyty Złota Piłka France Football i Piłkarz Roku FIFA zostały połączone. Po 6 latach zrezygnowano z tej formuły i we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu. A Złota Piłka znów była tylko dla magazynu. Myślę, że Złota Piłka jest tym archetypem plebiscytów. To jest pierwszy plebiscyt, który powstał i ona gdzieś jest tak zakorzeniona w świecie piłki i też w świadomości ludzi, że cały czas zdobycie Złotej Piłki, myślę, że jeszcze przez wiele lat będzie ważyć więcej niż te tytuły przyznawane przez federację. Oczywiście tam jest trochę inny system wyłaniania zwycięzcy. To są nagrody środowiskowe. Też połączenie z plebiscytem FIFA w pewnym momencie wpłynęło, myślę, negatywnie na Złotą Piłkę, ponieważ przed kilkoma laty nagrodę zdobyłby Arjen Robben, głosami dziennikarzy w tym klasycznym, starym kształcie, do którego finalnie wrócono. Natomiast głosy środowiska piłkarskiego spowodowały, że trafiła ta nagroda w inne ręce. I to było trochę złamanie ducha Złotej Piłki, bo jednak to jest nagroda, która od zawsze była przyznawana przez jury dziennikarzy zajmujących się futbolem z całego świata. Pytanie teraz, jak dziennikarze głosowali w tym roku? I powiedzmy sobie szczerze, mniej nas obchodzi, kto wygra. Bardziej interesuje nas, które miejsce zajmie Robert Lewandowski. Wiemy, że Polak do Paryża na galę się wybiera, a z przecieków docierają do nas informacje, że ma znaleźć się w 11 sezonu. Ale gdyby znalazł się też w pierwszej piątce plebiscytu, nie mielibyśmy nic przeciwko. Inaczej znów Lewandowski mógłby napisać Le Cabaret. Zrób kabaret, po prostu zrób kabaret. To takie proste. No to komu Złota Piłka? No ja jestem z Kocią, ale o Messiego. No to tu się zgodzimy. Jego najgroźniejszy rywal chyba Virgil van Dijk, prawda? Tak mi się wydaje, a Cristiano Ronaldo nie? Nie tym razem. W każdym razie te relacje przygotował Mateusz Fusiarz. Zerkamy na to, co dzieje się w Premier League. Trwają 2 spotkania. Leicester przegrywa z Evertonem 0-1, a Manchester United 1-1 remisuje z Aston Villą. Wczoraj Liverpool wygrał 2-1 z Brighton, co na pewno ucieszyło Loyla Kernera, którego właśnie posłuchamy teraz. Jest fanatycznym kibicem The Reds. Oh please, we ain't got no peas, because we spent all our money on some old CDs. We got some old Jay-Z's, couple old DBs. Place them up in perfect order, cause my OCD won't let me keep it. I never speak it and keep it a secret. It'd be peak if any geezer would hear it and then repeat it. So we keep it deep and out of reach from all the Egypts. If you need it, best believe it, you won't seek it. Locked up in my room, deep cocoon, like you're digging in crates. Already done where you're digging, so you're digging is bait. Keeping it straight, starts until late, sample the breaks. Then we move on to the groove, grabbing that sample at 8 seconds. Blue beckons, smooth like new weapons. If I do step in, smooth repping with true brethren. Groove, blues getting too loose. Look who's prepping all tunes through Jimmy to Zeppelin. Now who reckons you new? You're rocking with a master at this. Maneuver, blast fast, cause we're hard to resist. Blitz like it was vital, reciting my recital. I'm back in the snapple, the snap, the crackle of the vinyl. Sweet, onto repeat, Chris is chopping a beat. Flipping these verses like the burgers on the grill at Bodine's. We keep it mean, pristine, cleaner than clean. Harp at these harmonies like we're speaking to Jesus. mind. Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCPs. We got some OJCs, couple ODBs, play some up in perfect order, cause my OCD won't let me. Cause it's a rap, he brings the pads to the lab. The lab is my pad, we're using every session to jam. Working on our revolutionary revenue plan, but currently without the green, like a recession in Dan. And so we scribbled on the daily, making beats from pretty ancient plastic. It's the greatness that your parents used to play with. Quick and very painless, stumbled onto rap, always been sick, but very aimless. Now I'm quick to leave you brainless, you anus, you ignoramus. Just let me say this, not the greatest, but give me space, kid, I'm set to make it. So basically, we're bringing it back to basics. Rocking hi-hats and big kicks that are the latest trend, it's a statement. But when you put this fashion aside, this rap music is a passion of mine. Life in line, cause I designed it in its rhymes. Chilling time keeps ticking, but I'm high. Keep spitting and flipping rhythms to vibe like. Oh please, we ain't got no peas, because we spent all our money on some OCDs. We got some OJCs, couple ODBs, play some up in perfect order, cause my OCD. It's like 16 bars in 16 minutes, I kill it. Extinguish all the fire from the liars and the gimmicks, losing spirit. Brothers putting cheddar over lyrics, then diminish any vision when they clear it. I hear it, it's happening, moving like they're mannequins, dressed by other brothers, hiding under covers with mothers be panicking. Rambling, gassing like they're Anakin, but red and blue lights are out of sight on the mic. Stop damaging your honor and your pride. Gonna from the side, never dipping from the written flow, Pacific when I rhymes on time. Told the flack and back and slap to any cracker jack who be slacking his back. I'm on the track and in my prime, ease your mind if you hold it. Time if you're chosen, keep your spine straighter than a blind homophobic. Ease your mind if you hold it, your time if you chose it, and keep your spine straight tonight. Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCD, got some OJZ, couple ODBs, place them up in perfect order, cause my OCD is like. Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCDs, got some OJZs, couple ODBs, place them up in perfect order, cause my OCD won't let me keep. Czekamy na telefon w sprawie złotej piłki. No i ciekawe właśnie, czy Messi, czy Van Dijk, czy Lewandowski. Nie Lewandowski. Zobaczymy. Nie lada gratka teraz u nas. Informowaliśmy o tym Państwa wcześniej, więc ręce na telefony, bo chcemy przekazać 5 egzemplarzy książki Krzysztofa Wielickiego pod tytułem Piekło mnie nie chciało. W minionym tygodniu w Warszawie odbyła się jej premiera. Na premierze pojawili się inni wybitni spinacze, wśród nich Dariusz Załuski, zdobywca 5 ośmiotysięczników, w tym K2, i który z Wielickim wspinał się nieraz. Tomasz Gorazdowski rozmawiał ze wspinaczem, obecnie uznanym filmowcem, którego film Ostatnia Góra o zimowej wspinaczce na K2 można oglądać w kinach. Sam jestem naprawdę bardzo ciekawy, bo z tego, co autorzy mówili, to jest może taka pierwsza próba, gdzie poznajemy Krzyśka trochę bliżej, czyli również jego życie rodzinne, także mnie to bardzo ciekawi. Bo to zapewne będzie ciekawe, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy bardzo dla pana. Dla zwykłego śmiertelnika, który Krzysztofa zna tylko i wyłącznie z doniesień medialnych albo z jakichś filmów, być może będzie to bardziej interesujące. Pan zna Krzysztofa na pewno długo. Ale właśnie nie tak bardzo długo. Znaczy to jest 20 lat, ale to jest te 20 lat, kiedy Krzysztof już miał te najważniejsze osiągnięcia górskie. Czyli ja w zasadzie sam jestem ciekawy, jak to się stało, że taki Krzysztof w ogóle powstał jako taki wielki wojownik i zdobywca gór. Ja go poznałem, jak już mówił, on był po koronie Himalajów, tak? Czyli w zasadzie to, co najważniejsze miał do zrobienia w górach, już zrobił. Ale ja w zasadzie to nie o książce chciałem się z panem rozmawiać, tylko raczej o filmie. Pana filmu K2 można oglądać w kinach, natomiast jak to jest być w wysokich górach, wspinać się i jednocześnie robić o tym film? Ja w zasadzie zacząłem filmowanie od takiej zupełnej amatorskiej jakby pasji i dopiero jak się znalazłem na poważnych narodowych wyprawach, to poczułem, że uczestniczę w czymś historycznym. Wtedy jakby taki imperatyw wewnętrzny poczułem, że to trzeba po prostu filmować i to jest coś ważnego i to się stało jakby dosyć szybko moją pasją. To już w 2000 roku byliśmy razem z Krzysztofem na wyprawie, to była zimowa wyprawa na Makalu i właśnie z tej wyprawy powstał mój taki własny pierwszy film, który ośmieliłem się pokazać szerszej publiczności. Ale czy to jest tak, że będąc na jakiejś wyprawie większej, mniejszej, na wyższą czy niższą górę i robiąc z tego film, musi pan zrezygnować ze swoich ambicji himalajskich, bo pan nie tylko jeździ w góry po to, żeby filmować. Rzeczywiście tak jest w tej chwili, że jadę głównie filmować, ale to ta ewolucja, jakby to przechodzenie na tą stronę filmową trwało właśnie te 20 lat, czyli te pierwsze wyjazdy były bardziej wspinaczkowe, mniej filmowe. Chyba takim apogeum dla mnie było wejście na K2 8 lat temu, tak, gdzie udało mi się jakby połączyć, no, już idealnie te obie dziedziny, czyli nabyłem z kamerą na szczycie K2, to jest to jakby spełnienie marzeń. Czyli sam osiągnąłem swój jakby najważniejszy wynik górski, zdobyłem tą najpiękniejszą wymarzoną górę, ale jednocześnie udało mi się zrobić z tego film, łącznie z ujęciami z samego szczytu. To jest bardziej miłość do filmu i pasja filmowa, czy też w jakiś sposób, a może jedno i drugie, sposób na zostanie w Himalajach? Dokładnie tak jest. No przecież ja jestem, powiedzmy sobie, 2 miesiące na wyprawie, a potem siedzę pół roku nad materiałami, które przywiozę. Ja cały czas jestem w górach w zasadzie. Także myślę, że znalazłem sobie taki piękny sposób na życie, bo przecież góry są moją pasją. Bez tego sobie nie wyobrażam życia i to filmowanie zapewnia mi to, że mam je na co dzień. A jak pan ogląda takie jakieś wielkie produkcje hollywoodzkie o wysokich górach, bo tych produkcji trochę było, to jak inaczej pan patrzy na ten film niż człowiek, który wchodzi do kina i robi takie wielkie wow, no bo tam są zdjęcia zapierające dech w piersi. Może niekoniecznie nawet hollywoodzkie, ale są świetne filmy amerykańskie, które pokazują niesamowite wspinaczki, tylko przez to, że ja znam to od kuchni, to jakby czuję też pewną inscenizację, tak, której praktycznie nie ma na moich filmach, bo filmuję autentyczne wydarzenia, tak, tam nie ma miejsca na ustawki, bo po prostu to się wszystko szybko toczy, tam walczymy z czasem, albo mi się coś uda, albo nie, a najczęściej jednak powstają produkcje, gdzie jedzie się dla filmu zupełnie. Jestem na to wyczulony, nie mówię, że to jest coś złego, to wręcz można na pewno dużo lepszy efekt osiągnąć, tak, bo panujemy dokładnie nad tym, co osiągamy, ale znając jakby to od drugiej strony, widzę też, że to nie jest do końca prawdziwe. Ja mam ogromne ograniczenia i techniczne, i jakby z możliwością ustawienia się we właściwym miejscu, czyli ja zbieram takie okruchy tego wszystkiego tak naprawdę, bo przecież taka wyprawa zimowa na K2 na przykład, no tam każdy działa na maksa, tam nie ma możliwości, że przy jakimś wyjściu do góry, to ja poproszę kolegów, to teraz poczekajcie tu pół godziny, bo ja najpierw potrzebuję wejść te 100 metrów wyżej, żeby was sfilmować. Nie, absolutnie tak to się nie dzieje. Tam po prostu praktycznie nic nie jest podporządkowane filmowi. Ja muszę znaleźć tam swoje miejsce filmowe. Ma pan ograniczenia sprzętowe, zapewne finansowe, ale z drugiej strony ma pan niezaprzeczalną przewagę nad innymi, że jest pan przez tych, których pan filmuje, traktowany jako kolega, nie jako ktoś, kto przyjechał i wciska im się z kamerą w śpiwór. No dokładnie tak, bo jakby ja nie zaburzam takiej równowagi, tak, bo jestem po prostu zwykłym uczestnikiem, bo jak przyjeżdża ekipa telewizyjna, to jest jednak zupełnie inna sytuacja i ona jakby powoduje też takie spore zachwianie tej naturalnej jakby równowagi wyprawowej. Ja się cieszę też zaufaniem kolegów i to mi pozwala wniknąć głębiej po prostu w to, co się dzieje na wyprawie. Przypominamy, mamy 5 egzemplarzy książki Krzysztofa Wielickiego pod tytułem Piekło mnie nie chciało, 22 i 7 trójek, a jeśli chodzi o boiska piłkarskie, Leicester City wciąż przegrywa z Evertonem 0-1. Za chwilę druga połowa w meczu Wisła Kraków Lechia Gdańsk. Do tej pory jakoś te mecze od trenera Engela do trenera Nawałki to odbywały się metodą mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. No i żeby tak trochę pomóc Losowi, to jakby nasi piłkarze od razu założyli, że pierwszy mecz to już jest w zasadzie mecz o wszystko, żeby już ten drugi nie był meczem o honor, żeby tak przesunęli o jeden szczebel w dobrą stronę te swoje granie. Somebody better show me how. Ja myślę, że złotą piłkę najprawdopodobniej zdobędzie Virgil van Dijk, ponieważ z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów i myślę, że był tam najistotniejszą postacią i przez cały sezon się bardzo pokazywał. Cieszymy się, że mamy tak młodych słuchaczy, jeszcze do tego tak dobrze zorientowanych w sprawach futbolu. Zobaczymy, czy Virgil van Dijk dostanie złotą piłkę. My tutaj stawiamy raczej na Leo Messiego. A propos złotej piłki, 25 lat temu odebrał ją Christo Stoichkow, fenomenalny bułgarski napastnik, grający m.in. w barwach Barcelony. W tym tygodniu był w Warszawie przy okazji promocji swojej biografii i spotkał się z nim Jan Kałucki. Kiedy myśli pan o Polsce, ale w kontekście czysto piłkarskim, to co pierwsze przychodzi panu do głowy? Moje to dziecko myśla byś tykała. Dostajewam lat. Moje pierwsze marzenie jest związane z Polską, bo chciałem być królem strzelców Mistrzostw Świata jak Grzegorz Lato. Drugim moim marzeniem było osiągnięcie po Puchar Europy jak Zbigniew Boniek. Koniec końców udało mi się zrealizować jedną i drugą rzecz. Dzisiaj takim marzeniem każdego dziecka w Polsce jest być jak Robert Lewandowski. Pan zdobył Puchar Europy, złotą piłkę. Myśli pan, że Robert ma szansę wznieść te trofea? I myślę, że taka możliwość Robert dospieczyli europejska tytuł. Robert mógł wygrać Ligę Mistrzów, kiedy trenerem Bayernu był Pep Guardiola. A jeśli chodzi o złotą piłkę, w tym momencie Messi jest poza zasięgiem. Robert to wybitny piłkarz. Strzela jak na zawołanie. Zasługuje na to, aby osiągnąć coś z klubem i reprezentacją. Pechy i na klubnym niveau i największy na całą odborną pusz. Historia Roberta Lewandowskiego wbrew pozorom jest podobna do pańskiej, bo na początku nikt nie wróżył Robertowi takiej kariery. Niektórzy śmiali się z jego patyczkowatych nóżek. U pana było podobnie. Na początku był pan skreślany u trenerów. Nas chłopcy ocenili na zapad. Tak umysł odprydzie nas. Tak, i teraz się z nich śmieje, ale to już bez znaczenia. Ma pan oczywiście rację, ale wie pan, co jest najśmieszniejsze? Że wszyscy, którzy mnie skreślali, teraz chcą sobie ze mną zrobić zdjęcie. Ja tych ludzi nie dopuszczam do siebie. Daję im jedno zdjęcie i mówię, patrzcie. Kiedy nigdy dopuszczam do mnie, na samym dałem pojedna snimka. Do mnie gledać. O tym jest między innymi pana autobiografia, aby nie słyszeć tego typu tekstów i walczyć o swoje? Nie, na krytycy nie ma... Jak dem go pokażesz i dem go dokażesz. Te wynagi są krytyczne. Nie, to jest przede wszystkim książka dla młodych ludzi, aby zrozumieli, przez co trzeba było kiedyś przejść i z czego zrezygnować, aby coś osiągnąć. Ale też o przypadku. Możliwość transferu do Barcelony pojawiła się w momencie, jak otworzyły się bułgarskie granice. Słowa krytyki oczywiście, że były. Niektórzy mówili, jak mam chodzić, co mówić, jak się ubierać, ale oni w tej historii nie są ważne. Krok po kroku wszedłem na futbolowy szczyt, ale co istotne, utrzymałem się na nim. To wbrew pozorom najtrudniejsze. Trudniejsza rzecz. Niektórzy dzisiejsi sportowcy zachłystują się sukcesami, ale nie się obejrzą, już są na dole. Utrzymanie się na szczycie to dowód, że osiągnęło się coś wielkiego. Trudno może się zdrzeć. A ku tretu tugu naprawić, że się zdrzeć na wrchu, to znaczy się postawiono twoje успехи. To teraz mam pytanie o ten szczyt. Który moment? Gol na Mistrzostwach Świata z Niemcami w 94? Czy gol Kumana w finale Pucharu Europy na Wembley? Który moment jest najważniejszy? Dwie tysiące czasów są rozliczne. Głosy są dure. To są różne rzeczy. Aby dojść do finału Pucharu Europy, musieliśmy wygrać kilka meczów. Pamiętam, że byłem przeszczęśliwy, bo Barcelona została wtedy po raz pierwszy najlepszą drużyną na kontynencie. W 94 roku mecz z Niemcami był jednym spotkaniem. Graliśmy z Mistrzami Świata. Strzeliłem gola w dniu urodzin mojej córki. Jesteś tu światowy szampion. I gola zamienił mnie gulamo znaczenie, bo tu jest jeden. Rodzina moja to ścierka. A to prawda, że pana córka poprosiła o tego gola? Jeśli się dowkaram gol za rodzinny jeden. No do jej tazy, minuta 76. Chciała, abym strzelił gola w jej urodziny. To miał być swego rodzaju prezent. Wybiła 76. minuta, rzut wolny. Koledzy dali mi piłkę. Udało się i zalałem się łzami. Ja trochę wierzę w magię liczb. 66. minuta. Ja na tym mundialu rozegrałem 7 meczów i strzeliłem 6 goli. Tak musiało być. Ja mam 30 lat, ale przez ojca zawsze byłem wychowywany w kulcie Johanna Cruyffa. Nigdy nie widziałem, jak grał. Pan z nim pracował. Co straciłem? Za mężczyzn stanie jeden z najlepszych trenerów, który miał w mojej karierze. To był najlepszy trener w historii. Johan często trenował ze mną indywidualnie. Jak mnie wziął do Barcelony, to powiedział, że będzie ze mną tak długo pracował, aż w końcu zdobędę złotą piłkę. To był wyjątkowy człowiek, zdyscyplinowany i wymagający. Od piłkarzy wymagał przede wszystkim koncentracji. W niektórych meczach nie grałem dobrze. Szybko zdejmował mnie z boiska. U niego trzeba było grać perfekcyjnie. Koncentruję na stadion. W jakim meczu nie sam grał dobrze? I z tą obrazu ma zmieniać. Jaki jest nasz żywot? Rady, grać po stronę dobre. To na koniec pomówmy o dzisiejszych czasach. Lada moment FC Barcelona zagra z Realem Madryt. Pan w przeszłości lubił prowokować. Kiedyś powiedział pan, zawsze będę nienawidził Realu Madryt. Wolałbym, żeby ziemia się otworzyła i wzięła mnie ze sobą, niż zaakceptować pracę dla nich. Naprawdę nie lubię o nich rozmawiać, ponieważ kiedy to robię, chce mi się wymiotować. To jest element, to jest swego rodzaju show? Аз не ненавиждам и продължавам да се пиша. Това не е шоу. Аз не живея в шоу. Но това не значи, че нямам приятели от футболисти, о екс-футболисти от Реал Мадрид. Не, ненавидя Реалу и уж. То не е шоу. Але теж не значи, че нямам знайомих с Реалу. Иван Заморано, Емилио Бутрагеньо. Niemniej ненавидя бялого колору. Хиба, че мова о репрезентации Булгарии. Обичам бяло. Само обичам бяло, когато играя с националния отбор на България. Czarno-biały Christo Stoiczkow. Mamy... Bulgar, Bulgar, tak pamiętam o nim. Dobre określenie. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze biografii Bulgara, Wulgara. Proszę do nas telefonować 22 i 7 trójek. My sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. You don't have to say what you did. Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. Biografie Christo Stoiczkowa rozdane. Zakończył się mecz w plus lidze. Siatkarze Aluronu Zawiercie wygrali z Czarnymi Radom 3-1, ale teraz już wsiadamy na rower, bo za nami pierwszy sezon grupy CCC Team w kolarskiej elicie. CCC to pierwszy polski zespół, który ścigał się w World Tourze. Kolarze polskiej grupy zakończyli sezon z dorobkiem 6 zwycięstw, w których połowę odniósł Belg Greg Van Avermaet. W 2020 roku będą startować we wzmocnionym składzie, ale o szczegółach już nasz kolega Kuba Niziński. Po debiutanckim sezonie kibice pewnie liczyli na nieco więcej, przede wszystkim wygranych, ale biorąc pod uwagę, że grupa tworzona była w ostatniej chwili, blisko 40 miejsc w czołówce, to niezły wynik. Z drugiej strony jednak pozostawiający niedosyt, mówił dyrektor sportowy grupy Piotr Wadecki. No myślę, że wbrew temu, co się mówiło, to nie wyszedł tak najgorzej ten sezon. Około 40 razy stawaliśmy na podium, byliśmy widoczni. Tak jak zapowiadaliśmy, jeździliśmy agresywnie w tych wielkich turach, staraliśmy się szukać szansy w ucieczkach i no, tutaj gdzieś poszukać swojego szczęścia, jeśli chodzi o zwycięstwa etapowe. Co prawda nie do końca nam się to udało, były miejsca na podium, ale tych zwycięstw nie było. Były zwycięstwa Patryka Bewina w Australii w wyścigu World Tourowskim, zwyciężał Greg Van Avermaet, zajmował miejsce na podium w wyścigach World Touru, także naprawdę nie było tak najgorzej, patrząc na to, kiedy zaczęliśmy budować ekipę i jak późno to wszystko się wydarzyło. Skład na nowy sezon jest już gotowy, a do grupy, której liderem jest mistrz olimpijski Belg Greg Van Avermaet, dołączyli m.in. Ilnur Zakarin, Fausto Masnada, Jan Hirt czy wicemistrz świata Matteo Trentin. Powoduje to, że oczekiwania są jeszcze większe, a do tego nie będzie taryfy ulgowej, dodał Wadecki. Sportowo ten skład mamy pewnie lepszy, ale będzie trudniej, bo też wiele więcej będzie się od nas oczekiwało i będą dużo większe oczekiwania zarówno kibiców, jak i sponsorów i nas samych, bo poprzeczkę stawiamy sobie bardzo wysoko. Celem zespołu w nowym sezonie będą przede wszystkim wiosenne klasyki, później Tour de France oraz Tour de Pologne, gdzie pomarańczowi mają wystawić mocny zespół. CCC to nie tylko jednak ściganie panów, ale także pań i drużyna, która w minionym sezonie zaprezentowała się bardzo dobrze, wygrała 22 razy. Co ciekawe, panie od przyszłego sezonu będą występowały z polską licencją, a do zespołu CCC Leaf, w którym były już Agnieszka Skalniak oraz Marta Lach, dołączą kolejne biało-czerwone, Aurela Nerlo i Marta Jaskulska. Jak byłam mała, to moim kolarskim marzeniem było właśnie dostanie się do takiej grupy i to jest po prostu spełnienie marzeń. Jeszcze z tak fajnym zespołem, z Marianę, która po prostu jest moją idolką od dziecka, więc to jest też dla nas chyba podwójna motywacja, będąc z takimi osobami i pod polską flagą się ścigać, dodaje nam skrzydeł. Liderką zespołu CCC Leaf będzie nadal mistrzyni olimpijska holenderka Marianne Vos. A ja tylko dodam, że za 2 tygodnie specjalna odsłona trzeciej strony medalu odwiedzimy obóz grupy CCC nieopodal Walencji. 7 minut zostało do godziny 19, więc czas najwyższy rozpocząć spacer po zagranicznych ligach piłkarskich. Zaczynamy od Niemiec. Koniec świata. Robert Lewandowski nie strzelił gola. Cztery fantastyczne mecze i maszyna Hansa Dietera Flicka już się zacięła. Wstyd tym większy, że Bayern Monachium grał u siebie i to z odwiecznym rywalem Bayerem Leverkusen. Aptekarze wygrali 2-1 po 2 golach Leona Bailey'ego, któremu dwukrotnie asystował Kevin Folland. Bailey wrócił po kontuzji w pięknym stylu. To nie do opisania. Czuję się znakomicie, że wróciłem i wykonałem ważny krok w karierze. Pomogłem drużynie odnieść zwycięstwo i to jeszcze w takim stylu. Nic nie sprawiłoby mi teraz większej radości. Dla Bayernu trafił Thomas Müller. Nie trafił Robert Lewandowski, czyli najistotniejszy element układanki Flicka. Nie zdołał pokonać Łukasza Hradeckiego, mimo że ten miał pewne problemy. W pierwszej połowie zgubiłem soczewki i musiałem przetrwać do przerwy. W drugiej połowie świetnie broniłem, ale słowa uznania należą się także naszej defensywie. Cieszę się, że pomogłem drużynie. Bawarczykom nie pomogło nawet to, że goście kończyli mecz w 10. Bayern wypadł poza podium i znów musi się skupić na odrabianiu strat. Tyle o Bayernie, wszak jakby nie patrzeć, to drużyna spoza czołówki. Zajmijmy się zatem szczytem, gdzie dumnie prezentuje się RB Lipsk. Byki grały na wyjeździe z Paderbornem, który potrafi utrzeć nosa najlepszym. I znów łatwo nie było, choć Lipsk prowadził aż 3-0 po 26 minutach. Pachniało pogromem. Nagle ostatnia drużyna tabeli wzięła się do pracy, strzeliła 2 gole i zrobiło się nerwowo. Ostatecznie Lipsk wygrał 3-2 i odniósł 4. zwycięstwo z rzędu. Na ten moment nie ma znaczenia, że jesteśmy na szczycie. Będę szczęśliwy, jeśli będziemy tam na koniec sezonu. Mówił trener Byków Julian Nagelsmann. Przed Bayernem, oprócz RB Lipski, oczywiście Borussii Mönchengladbach, jest również Schalke. Drużyna z Gelsenkirchen, niepokonana od ponad miesiąca, podejmowała w piątek Union Berlin i wygrała 2-1, choć decydujący gol Suata Serdara padł dopiero w 86 minucie. Skromne zwycięstwo odniosła również Borussia Dortmund nad Hertą w Berlinie, prowadzoną już przez Jurgena Klinsmana. 2 szybko strzelone gole, a później 1 stracony i drżenie o wynik. Ostatecznie udało się wygrać po raz 6 w sezonie i zbliżyć się do Bayernu. Dzieje się. Bundesliga to wciąż najbardziej zaskakująca, wyrównana i nieprzewidywalna liga spośród najważniejszych w Europie. Kandydatów na mistrza jest sporo, a ten największy stale rozczarowuje. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Wspomniana przez Filipa Borussia Mönchengladbach 4-2 wygrała z Freiburgiem i wróciła na prowadzenie w tabeli. To Niemcy, a co w Hiszpanii? Raúl. 16 kolejka hiszpańskiej La Ligi, jak kolejny dzień w biurze. Kto miał wygrać, ten swoją pracę lepiej czy gorzej, ale ostatecznie wykonał. Valencia ma za sobą bardzo burzliwy początek sezonu. Mimo dobrych wyników i poparcia zawodników, władze klubu po 3 kolejkach zdecydowały się zwolnić trenera. Marcelinho został zastąpiony przez Alberta Savadesa. Po wczorajszym wygranym 2-1 meczu z Villarrealem, chyba pierwszy raz od tamtych wydarzeń, można powiedzieć, że sytuacja w Valencii się stabilizuje. 3 wygrane w ostatnich 5 meczach i w końcu perspektywy na nawiązanie kontaktu z czołówką. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa. To ważna wygrana, która da nam teraz sporo paliwa do dalszej walki. Te 3 punkty są bardzo ważne, bo w końcu udało nam się znaleźć w górnej części tabeli. Mówił po meczu Rodrigo Moreno, napastnik Walencji. Solidny mecz zobaczyli kibice Majorki, jednak ich ulubieńcy musieli uznać wyższość gości z Sewilli. Betis wygrał 2-1. Skoro mowa o Sewilli, to ta dzisiaj umordowała się z najsłabszą widzę Leganes. Jednak koniec końców założenie w postaci 3 punktów zrealizowała. 1-0 i tylko punkt straty do lidera. A tym od wczoraj jest Real Madryt, który też nie miał łatwej przeprawy. Deportivo Alaves na własnym stadionie to drużyna, która raczej nie przegrywa i nie traci goli. W tabeli meczów domowych byli na 5. miejscu z tylko 1 porażką i 2 straconymi bramkami. No i wczoraj ten dorobek podwoili. Przegrali 1-2, choć trzeba przyznać, że naprawdę solidnie nastraszyli gigantów z Madrytu. To był dla nas bardzo ciężki mecz. W takich spotkaniach każdy chce wygrać z Realem i dają z siebie wszystko. Każdy punkt jest decydujący i dlatego ta wygrana jest taka ważna. Uważam, że takimi meczami wygrywa się ligę. Mówił po meczu zadowolony i przemarznięty Marcelo. Póki co Real musi się martwić o pozostanie na szczycie tabeli. A to rozstrzygnie się w dzisiejszym szlagierze. Atletico Madryt zagra z FC Barceloną. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Atletico Barcelona o 21:00 i rzut oka na Kraków. Wisła Lechia 0-1. I to tyle na dziś. Zofia Kruszewska, Elżbieta Różycka, Mateusz Fusiarz, Jan Kałucki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Atomatom! A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. Już jutro w Mediamarkt. Cyber Monday. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Reflektory matrycowe LED Intellilux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście, jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. Za nami 10. trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Jest już album Męskie Granie 2019, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Nosowska, Organek, Igo Izalewski i inni. Edycja specjalna albumu do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy Męskiego Grania. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Trójka. Media Expert, najniższych cen poczujesz dreszcz. Więc coś o Media